Son mektubun elimde, bana veda etmişsin. Ayrılırken herkese her şey bitti, her şey bitti demişsin. Duydum da İnanmadım aşka gülüp geçmişsin. Benimkisi aşk değil, bir oyundu demişsin. Bir oyundu demişsin. Zafer senin zaferin, eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin, bak bir erkek ağlıyor. Bak bir erkek ağlıyor geceden ta sabaha. Resmine baka baka hayatımda ilk defa, bak bir erkek ağlıyor. Bak bir erkek, bak bir erkek ağlıyor. Hayatımda ilk defa, bak bir erkek ağlıyor. Dünyada aşk olanı böylesi hiç olmadı. Hiç kimse sevdiğini senin gibi yakmadı. Senin gibi yakmadı. Sevin ey zalim sevin, bak be.